جلوہ نما بر مسند عالی صرف دی شہ کا جانی ہے چاند سا مکھڑا چاند نے جن کی قدر ملاحت جانی ہے جلوہ نما بر مسند عالی آقا ہمارا مولا محمد لولو مناقب دریا دل سینہ اقدس جن کا لبالا جن کا لبالب پر علوم معانی ہے جلوہ نما بر مسند عالی ان مدیح کا شغل و لسانی پالے مثلے کا نسیانی انکا انتا لنور و جنانی انکا انتا لنور و جنانی قولے میرا جنا مسند عالی مولا ہمارا برہان دیے سیف دین شہ کا جانی ہے رکھیو سلامت ان کو خدایا رکھیو سلامت ان کو خدایا یہ تو انہوں کی نشانی ہے جلوہ نما بر مسند عالی ناس انہوں کے سیف دی صاحب ناس انہوں کے بدر الہدا جن کی جہاں میں عرش بری سے جہاں میں عرش بری سے مجد و علا کی مبانی ہے جلوہ نما بر مسند عالی رشک ملک ہے خلق انہوں کا رشک فلک ہے انہوں کا جا ایسے سخی ہے کہ جن کی سخاوت ایسے سخی ہے کہ جن کی سخاوت آگے دریا پانی ہے جلوہ نما بر مسند عالی دائی خدا کے باحق ہے امام عصر کے نائب مطلق ہے مانا نبی کو اور خدا کو مانا نبی کو اور خدا کو باتیں ان کی جو مانی ہے جلوہ نما بر مسند عالی دل میں انہوں کے رافت و رقت آنکھوں میں شرم و مروت ہے لب تو ہے صرف حقائق خوانی لب تو ہے صرف حقائق خوانی سینے میں راز نہانی ہے جلوہ نما بر مسند عالی شال اڑھاؤں خوان بداؤں موتی لٹاؤں شہ کے اوپر آج خوشی ہے سال گرا کی آج خوشی ہے سال گرا کی چاروں طرف سے تہانی ہے جلوہ نما بر مسند عالی آپ کا شاہ عبد علی پر رہے توجہ وجہ کرم شاہ کا وجہ تو باقی صدا ہے شاہ کا وجہ تو باقی صدا ہے اور جو ہے وہ فانی ہے جلوہ نما بر مسند عالی